دا باب دے په بیان د احکاماتو د استسقا کی. استسقا وی د بل نه د اوبو طلب کول د ځان یا د غیر د پاره، او شرعا وی طلبه من الله عند حصول الجدر على الوجه، اے طلب د اوبو د الله نه په وخت د حاصلېدو د قحط کی، فاغه وجه ته دعا غواړي چې کما حدیثو کې وضاحت راغلي دي. او استسقاء او یا حدیثو مجموعو کې درې قسم راغلي. اتش دعا غواړي چې الله باران روغړې مزنه کې ځان ځان لوي، یا په جمع مزو شو یا لامو به باران د فار دعا غواړي. او دوی مفضل د دا اولنا غدا دی چې د منځونو پسیوی اگر که نفل لی. اپا دریم ایسا غا افضل و اکمل دا ای دور کاتا مز امامو کی ورپسی سووی خود بیووی، او بیاد اللہ نا دعا و غواری. الفصل الاول، فصل اول، دا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل کو سرا، او ایدا دا رمضان میاش واش پگم کال دے حجرتو. دګوره ابتدا د صلات الاستسقاء پر رمضان شپږم صدی کې شوی، ها هجری کې. او د الله حبیب وته ویل المصلا مدینه منورې کې دغاوا د کې سنت دادی چې استسقاء ته د باروزی. علامه حافظ ابن عبد البر اجماع ذکر کړی چې استسقاء ته بار وتل مستحب دي، او طلب د باران کول فصل بهم رکاتین نو دو رکات مزیو کو. وګورئ دي کدا وې دو رکات په جمع بار دا سنت طریقه ده. ادا د امام مالک، امام شافعی، امام احمد او د امام ابو یوسف، د امام محمد رحمهم الله و ذ جمهور قول نے، امام ابو حنیفہ رحمہ الله ای په استسقاء کې د صلات قائل نی. امام ابو یوسف، امام محمد وی مصفق سنت ته صلات الاستسقاء. بعض علماء سنت موکده وی. امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب دی او لیس فی الاستسقاء صلاة مسنونة. نو اهل علم لکی دی شی امام صاحب ته دا روایات نور رسیدنی. یا بعض علماء دام ویلی چا وی صلاة استسقاء تش مزنه دی، مزنه علاوه نوری طریقی مشتا. بعض علماء دام ویلی چې امام ابو حنیفه رحم الله ورته مستحب وای، او دا چې وای چې سنت نه دی، یعنی سنت موکده نه دی. جهر فیهما بالقرات، دیکی پا جهر سر قرات کنیو. نگو را دیکی با قرات پا جهر بانیوی. اتا سلمخ کی تیرو چی صلات استسقا دا باز امو پنیس پا دیکی تکبیرونم دی پاول کی و اپا دویم کی پینزو، ها او جمهور علماء و امام مالک امام اوزائی امام اسحاق ابو یوسف و امام محمد و ایدابد دی عام منزنو غنتیوی لکه څنګه عام نفل دی نو دی کی بدغشانوی و استقبل القبلة او د مزن پس د الله حبیب قبله تا مخ کړو دیکی دو علماء اختلاف دی چې قبله لب دعا دا پارا کل مخ کئی امام محمد رحم الله وی خطبه بو وید و خطبه د مزن پس بیا به قبله ته متوجی شي پس د فراغت د خدمینا اپا دعا به مشول شي لاسونه به پورته کړی وی ا دې کې دا اختلاف دی جی اے دا خطبه پدې کې یو د کدو دی ا بھائی اپا محل د خطبه کې مختلاف دی قویدہ پا استحباب کی پجواز کے نا امام مالک امام شافی امام ابو یوسف امام محمد رحم اللہ وی پا مزبشورو کئی امام نویو ایداد جمہور قول لے اول با مزو کی مزن پس با خطبوی اخطبی دو دی کئی اولا نظمون مذہب کم دو قولو نا دی امام ابو یوسف دی اوی خطبی قائل لے اول ما ولیکری دا قول راجح ده یو خطبه وو کو چاک دو وی ندی کیم جنگونه پرزونه که بازی ده دو خطبو کایلم دی بازی مسری ده جنگونو نی اوا ده پرزونو ده بحثونو ندی لګور په محل ده خطبه کی هم اختلاف ده جمهور وی مزبکه ول مزنه پس به خطبه ای او باز حنابله ده مزنه مخ کی سکی او دی کی ده الله پیغمبر دعا غوثی رفع الیدین کنی خلق بور پس آمین کئی امام بخاری پی بابم تړلی وی باب رفع الناس ایدی امال امام فی الاستسقاء نائی کی حدیث دا انس رضی اللہ عنہ ذکر کرے چې الله حبیب خطبہ کی دعا غختا فرفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہی ادو ورفا الناس ویدیہم نگر دی پر اگر کچر امام المسلمین و امام دو جمعی پا خطبہ کی لاس پور تکل دعا غواری نو قوم دیم ور سره پورته کی او په عام خطبو کې امام دعا غواړي نو لاس پورته کول علماء لیکلي مسنون نه به امام لاس پورته کوي نه به څوک کوي نه به مقتدیان پورته کوي ها امین وای ور سره لکه زموږ استاد سمل کې لاسونه څوک نه پورته کوي دی عربو کې دا طریقه ده یو خور قسمه خلق راځي اډېر خبره په ناپوهیم بناوي دلتا خلق چې امام دعا شروع کې ډېر خل یو د دعا کوي په د جمعه په خطبه کې نو خلق ور سره لاس پورته کی علما او لیکلي په د لاس پورته کولو څه دلیل نشه کچاري د باران د پاره سوال کولو امام لاس پورته کله خلق بم پورته کوي ځکه بخاری شریف کې دا سراغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی نو راجح قول دا دی چې یو خطبه دی اگر چې ائمه کرام او مجتهدین د دوه خطبو کا علم ني وحول رضاءه او صادر الټکنو حين استقبل القبلة کله چې قبله لمخ کړو اے خلق لے شاکا او اللہ نے دعا غختاو قبلی لے مخکو او تحویل الردیو کو نو تحویل در ادارا غلے دے جمهور دی طرف تم لاړ دی چې خطبه پکې سنت دا امام ابو یوسف رحم الله و یو خطبه و امام محمد رحم الله و دو خطبه به وي منبر پکې څنګه دی لکه روایت کې راغلی منبر تو خطو نو باز روایاتو کې د منبر خطو ذکر راغلې ورد الله حبیب شروع په موضوع کې د خطبه نه مخ کې اپ یو روایت کې راغلي شروع په خطبه او کې د موز نه مخ کې دیو جن د اهل علم اختلاف راغلو بعض علماء زکه خطبه مخ کې کړې خود جمهور قول لاره چې محل د خطبه هغه سره راستو دي شروع په مسکۍ دا غي نه پس به خطبه وایي متفقن علیه انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمایا انس رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام لا عرف ہوئے دے ہی لبے پر تکول لا سنا مبارک پہ یوشی کی دعا نہ الا فی الاستسقاء مگر پہ استسقاء کی فینو یرفع پدی کی بیدا سے لا سنا پر تکول حتا یرا بیاض ابتوی ہی چوبکته شو داغی د ترخونو مبارک سپینواله متفقن علیه ګور دی دې کی لا يرفع یده د مطلق رفع الیدین و نفی نلا ذکر رفع الیدین په دعاګانو کې د الله حبیب نه ډیر راغلی اپا شلو نو روایات دی پا دیکی دلتا علماؤ لکلی دی وی حمل نفی حمل دا پا صفت مخصوصا بانے سمر لاس چی پا استسکا کی اوچت کری دا سیدی پلو گو رئی نو دور پا بل سکین دیکنی متفقن علی پدی کله الله حبیب لا سنړې رچت کني وان هو د غیانس رضی الله عنه روایت چې نبی علیہ السلام استسقا استسقاء کول فاشار بظهر کفه لسما اشاره کړو په ظاهر د کفینو اسمان طرف تا ای ظاهر او باطن پی جنې تر ظاهر سره وای سلام یا دې لا تر اوسه لا ظاهر باطن نه پیژني ته خیر بلوغ لو رسیدي بیا بخښیا ها ور داسې وکړلې امام نووي وای چې علما وای سنت په هر دعا کې چې ته مصیبت دې پورته شي ها نو چې لاسونه پورته کی او ظاهر د کفین و اسمان تکی ها اچ کله دعا کې دیو شی چې تا ته دی حاصل شي نو بیا دا سکا او علماء لیکلی دا لاسونه الټه زکا پورته کړو تفاولن چې الله د قحط نه بادای ته زمون حال تبدیل کله کله لاسونه چې ما دا سکړي نو دا الټه لاسونه تفاولن او بتقلیب الحال او دلرو رو بیا بخاری ور سره کوا ها سره پکتر روان دی او دلاز ظاهر باطن نفیجنی رواه مسلم رحمه اللہ وان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ قالت بی بی فرمائی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ود الله حبيب دار المطر چ باران به وکتو قال نداسي بي اللهم اشف بين الله را نازل کی راتوي کی او كسيب من السماء نافعا او الله فيدي والي وغرزه رواه البخاری لګره د امده پیغمبر علیه السلام سنت دی باران دی وکټ وی اللهم اشفی بن نافعا دانس رضی الله عنه روایت سے قال دے فرمایا سوابنا رشید لو مونتا و نحن مونګو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ماتورن باران اے باران را تر رشید لو قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه الله حبيب جمال ریکړی ود بدن حتا ثوابه من المطر چرسیدل وغوی تد باران فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا ولمداسوكل قال لانه حديث واحد من ربي اذا رب ده طرفنا نوې نوې راغله اے وې د محبوب را لې ګلې شوي شه محبوبي اے دا نوې د الله په حکم را نازل شوي اولاد زمکه سره ملاقات نه کړي زکه په دې زمکه خود غیر الله عبادت کیږي او باران دا غزه نه راغی چلته د غیر عبادت نه کیږي او دلتا خود خلقو دو گناهونو دو دروغو دو چغلو دو نورو گندگو اغا سرات دی پا دی فضا کی او دو الاد آغی سر خلمل شوی ننے نو پا دی که خیر او برکت دی دغه وجو چې مسنون د دعا او طلب دی اجابت په وخت را بان را نازلی دو دو باران کی باران چرا وریگی نو اللہ دعا گانی قبلی رواه مسلم.